2. Ten člověk, který si pronajal Gagarina, se jmenoval Bojce Košenaur. Na pohled čtyřicátník, výška tak 2 metry, irsko-americko-francouzský původ. Poznám ten typ i hned, byl z těch, kteří jsou zvyklí šéfovat, bez ohledu na to, kde jsou. Sledoval jsem ho, jak vchází do vřetena, jako kdyby mu patřilo a on se právě chystal ho prodat. Posadil se v SUP Vastrově promenádní kavárně, která měla být imitací kavárny z pařížského bulváru skombinovanou se stylem Hyecheu. Skotskou, řekl, aniž se podíval, zda ho někdo obsluhuje. Obsluhoval. Vastra se mohl přetrhnout. Nalil mu Johna Begga na supermražený led a servíroval mu ho praskajícího, ledového, až po něm trnou zuby. Kouřit, řekl, a dívka, která přijela s ním, okamžitě vytáhla cigaretu a podala mu ji. No tohle je teda pajzl, konstatoval a rozhlížel se kolem. Vastra vypadal jako stělesnění souhlasu. Sedl jsem si vedle nich. Samozřejmě, že ne k jejich stolu, dokonce jsem na ně ani neviděl. Ale slyšel jsem, o čem spolu hovoří. Vastra se na mě také ani nepodíval. Přirozeně si mě všiml, když jsem přišel, a bylo jasné, že na ně mám zálusk. Ale objednat jsem si musel u jeho ženy číslo 3, protože Vastra nehodlal promarnit ani vteřinu s takovou tunelovou krysou, jako jsem já, když měl u stolu pozemšťana, který si mohl pronajmout loď. Jako obvykle, požádal jsem ji a myslel jsem tím čistý líh v pohárku od Nealko. A kopii vašich informací, dodal jsem potichu. Mrkla na mě skrz závoj. Roztomilá malá potvůrka. Přátelsky se mi poplácal po ruce a strčil jí do ní srolovanou bankovku. Pak odešla. Pozemšťan obhlížel terén, včetně mě. Oplatil jsem mu pohled zdvořile, ale odměřeně. Zlehka přikývl a obrátil se zpátky k Subhaš Vastrovi. Když už jsem tady, začal tónem znuděného turisty, tak se vás zeptám, co zajímavého mi doporučujete. Co se tu vlastně dá dělat? Sub Vastra se zeširoka zašklebil jako vysoká vyzáblá žába. Ach, co si jen přejete, pane? Nějakou zábavu. V našich privátních podnicích účinkují nejlepší umělci ze tří planet, břišní tanečnice, hudebníci, kabaretiéři. Toho je v Cincinnati plno. Nepřijel jsem na Venuši vysedávat v baru. Nemohl samozřejmě tušit, jak dobře dělá. Subovy kluby byly totiž na seznamu nočních klubů na Venuši až úplně dole. A ani ty špičkové nenabízely nic zvláštního. Jistě, pane. Pak byste možná chtěl podniknout výlet. No. Košenaur pokýval hlavou. Jaký smysl má vláčet se po okolí? Liší se snad planeta od kosmodromu nad námi, kde jsme přistáli. Vastra zaváhal. Viděl jsem, jak mu to v hlavě rychle šrotuje. Snažil se porovnat šanci na přemluvení pozemštěna k cestě po povrchu se šancí, že ode mě získá provizi za něco většího. Na mě se přitom ani nepodíval. Zvítězila poctivost, tedy poctivost podepřená bleskovým odhadem, nakolik se Košenaur nechá napálit. Moc velký rozdíl v tom není, pane, připustil. Na povrchu není nic než sucho a horko, všude úplně stejně. Ale já jsem neměl na mysli povrch. Tak co tedy? Hyecheské nory, pane. Jsou jich míle přímo pod naší osadou. Mohu najít solidního průvodce. To mě nezajímá, zavrčel Košenaur. Alespoň ne tak blízko. Prosím, když nás tam může zavést průvodce, vysvětloval Košenaur, znamená to, že už byly prozkoumané a to zase znamená, že pokud tam bylo něco zajímavého, je to pryč. Co je to potom za zábavu? Samozřejmě. Už vím, pane, co by vás zajímalo, odpověděl Vastra pohotově. Vypadal o poznání veselejší a já jsem vycítil, že má radar natočený mým směrem, aby se ujistil, že poslouchám, ačkoliv se na mě ani nepodíval. Popravdě řečeno, pokračoval, vždycky je šance narazit na neprozkoumaný tunel, pane, když víte, kam jít. O to vám přece jde. Nebo se pletu. Třetí Vastrova manželka přinesla moje pití a lístek z faxu. 30%, zašeptal jsem. Řekni to Subovi. Pouze bez smlouvání a bez připuštění kohokoliv dalšího k licitaci. Přikývla a mrkla na mě, taky poslouchala a bylo jí jasné, stejně jako mě, že tenhle pozemšťan se už chytil na udičku. Měl jsem v úmyslu vydržet u toho drinku, jak dlouho to půjde, ale viděl jsem, jak se pod vlivem Vastrova řízení příležitost blíží mílovými kroky. To stálo za oslavu. Zhluboka, spokojeně jsem se napil. Bohužel ta udička neměla háček. Pozemšťan z ničeho nic pokrčil rameny. Sadím se, že je to ztráta času, usoudil. To je jasný. Když víte, kde máte hledat, proč už jste to dávno neudělali, co? Ale mistře! Vykřikl Subhashvastra, který začínal propadat panice. Ubezpečuji vás, že existují stovky neprozkoumaných tunelů. Tisíce. A v nich možná poklady nedozírné ceny. Košenaur zavrtěl hlavou. Nechme toho. A přineste nám ještě něco k pití. A tentokrát zkuste dohlídnout, aby led byl opravdu studený. Byl jsem v šoku. Asi jsem ztrácel svůj čich na peníze. Odložil jsem pití a pootočil se, abych před pozemštěnem ukryl, co dělám. Začal jsem prohlížet kopii reference od Suby, jestli mi nenapoví něco o tom, proč Košenaur najednou ztratil zájem. Neřekla nic. Ale něco jsem se přece jenom dozvěděl. Ta dívka s Cochenourem se jmenovala Dorotha Käferová. Cestovala s ním už pár let, pokud pasy mluvili pravdu, ale tentokrát to bylo poprvé mimo zemi. Nebyla tam žádná zmínka o sňatku, ani ve výhledu, alespoň ze strany Cochenoura. Bylo jí něco přes 20 reálného věku, nenasimulovaného pomocí léků a transplantací. Za to Cochenourovi bylo dobře přes 90. Samozřejmě na to ani zdaleka nevypadal. Viděl jsem ho přicházet ke stolu. Na svoji výšku se pohyboval docela lehce. Jeho peníze pocházely z pozemků a z jídla z ropy. Podle zprávy byl jedním z prvních naftových magnátů, kteří se přeorientovali z prodeje ropy jako paliva na pěstování řas na surové ropě z vlastních nalezišť a po zpracování je prodával jako potraviny. Přestal být pouhý milionář a stal se někým značně větším. To také vysvětlovalo jeho vizáž. Byl pod plnou lékařskou péčí s bonusy. Podle zprávy měl srdce z plastů a titanu. Plíce mu transplantovali z 20-letého kluka, který zahynul při nehodě helikoptéry. Cochenourova kůže, svaly a tuk, a to nemluvím o sekrečním systému, byly podporovány hormony a stimulátory buněčného růstu, což ho muselo stát dobře pár tisíc dolarů denně. Soudě mimo jiné z toho, jak se choval k dívce vedle sebe, nevyhodil ty peníze z okna. Vypadal a choval se sotva na 40, maximálně, snad jedině kromě výrazu bledě modrých, diamantově jasných, unavených a nedůvěřivých očí. Krátce řečeno, skvělá kafka. Nemohl jsem si dovolit pustit ho z rukou. Hodil jsem do sebe zbytek drinku a kývl jsem na třetí, aby mi přinesla další. Musí přece existovat způsob, jak ho přimět, aby si pronajal moji loď. Jenom ho najít. Je jasné, že na druhé straně balustrády, která oddělovala Vastrovu kavárnu od zbytku vřetena, myslela půlka tunelových krys přesně na to též. Bylo zrovna uprostřed mrtvé sezóny a zástupy letící po Hohmanově dráze byly 3 měsíce v budoucnu. Všem už nám začínaly docházet peníze. Moje transplantace jater byla jen taková malá mimořádná pobídka. 99 podzemních krys ze 100, jak jsem je tak koutkem oka zahlédl, potřebovalo z tohohle zazobaného turisty vytáhnout peníze, stejně jako já, jenom proto, aby zůstalo naživu. Ale všichni to udělat nemohli. Vypadal zazobaně, ale nikdo není tak zazobaný, aby nás nakrmil všechny. 2-3 z nás, možná dokonce půl tuctu mohlo dostat tolik, aby to skutečně mělo nějaký význam. Ale víc už nikdo. A já jsem hrozně nutně potřeboval být mezi tou hrstkou vyvolených. Přihnul jsem si z druhého drinku, mrkl na Vastrovu třetí rozverně a významně a beze spěchu jsem se otáčel, až jsem k ním seděl obličejem. Dívka se dohadovala s chumlem obchodníků se suvenýry nalepeným na balustrádě. Bojci! Zavolala přes rameno. Na co je tohleto? Naklonil se přes bariéru a prohlížel si to. Vypadá to jako vějíř. Správně, modlitební vějíř Jecheu. Vykřikl prodavač. Znal jsem ho, byl to Boker Alleman, jeden z veteránů vřetena. Našel jsem ho já sám, slečno. Splní vám každé přání. Denodenně dostávám spoustu dopisů o jejich zázračných účincích. Šidítko pro turisty, zavrčel Košenaur. Kup si ho, jestli chceš. A k čemu je to dobré? Zasmál se, až to zaskřípalo. K čemu asi tak jsou vějíře? Ochlazuje. I když si nemyslím, že bys to potřebovala, dodal významně a podíval se na mě s úsměvem. Teď nastala moje chvíle. Dopil jsem, přikývl, vstal a přistoupil k jejich stolu. Vítejte na Venuši. Můžu pro vás něco udělat. Dívka se podívala na Cochenoura, jestli souhlasí, než řekla, myslím, že je moc hezký. Nádherný, přitakal jsem. Slyšeli jste už vyprávění o Hechejích. Významně jsem se podíval na prázdné křeslo a když mi Cochenour nenařídil vypadnout, sedl jsem si a mluvil dál. Hecheové vybudovali ty tunely už hodně dávno, asi tak před 250 000 let. Možná dřív. Žili v nich všeho všudy 1 nebo 2 století a pak zase odešli. Zbyla tu po nich spousta haraburdí a taky pár cennějších věcí. A mimo jiné i tisíce takových vějířů. Nějaký místní koumák, ne tady BG, ale někdo podobný, dostal nápad říkat tomu modlitební vějíře a prodávat to turistům s tím, že jim budou plnit přání. Alleman na mě visel očima a snažil se odhadnout, co tou tirádou sleduju. Částečně je to pravda, kývl. Celé je to pravda. Ale vy dva jste moc fajnoví na takový fígle, dodal jsem. Jen se na ně podívejte. Vždyť jsou tak hezké, že stojí za to mít je i bez té povídačky. Přesně tak. Vykřikl Alleman. Podívejte se, slečno, na tenhle, jak se blyští. A tyhle černé a šedé krystaly se báječně hodí k vašim nádherným vlasům. Dívka rozevřela černošedý vějíř. Rozvíjel se jako diplom, ale do kužele. Stačil slabý stisk palcem, aby se otevřel a opravdu velice hezky blýskal, když se s ním lehce ovívala. Stejně jako všechny ostatní hechéské vějíře vážil sotva víc než 10 gramů, nepočítaje v to ručky z imitace dřeva, které k ním připevňovali takoví lidé jako BG Alleman. Krystalová síťka odrážela světlo luminescenčních stěn z hechéského kovu i zářivek, které jsme tam nainstalovali my, krysy v labirintu. Vypadalo to jako jiskry hrající duhovými barvami. Tenhle člověk se jmenuje Booker Garey Alleman, oznámil jsem pozemšťanům. Prodává úplně stejné zboží jako ostatní, ale na rozdíl od nich vás tolik nenatáhne, zvlášť když na to dohlédnu. Cochenour se na mě přísně podíval, pak kývl na sup vastru a objednal další rundu. No dobře, odhodlal se. Když budeme něco nakupovat, koupíme to u vás, Allemangu. Ale teď ne. A pak se obrátil na mě. A co doufáte, že mi prodáte vy? Nechodil jsem kolem horké kaše. Sebe a svou kapsli, když budete chtít vyrazit hledat nové tunely. A nenajdete nikoho lepšího. Nezaváhal. Kolik? 1 000 000, vypálil jsem okamžitě. 3týdenní nájem se vším všudy. Tentokrát neodpověděl hned, ačkoliv jsem s uspokojením pozoroval, že se mu ta suma nezdá přehnaná. Vypadal stejně zaujatý, nebo možná lenivě znuděný, jako předtím. Napijeme se, vybídl, když nás Vastra se svou třetí obsloužili a se sklenicí v ruce udělal gesto směrem k vřetenu. Víte, na co to bylo? Zeptal se. Myslíte, proč to Hecheové vybudovali? Ne. Hecheové nebyli vyšší než my, takže vřeteno není velké proto, že se nechtěli tlouct hlavama o strop. A když jsme je objevili, bylo to tu úplně prázdné. Podíval se bez emocí na okolní ruch. Ve vřetenu je vždycky rušno. Balkony zakousnuté do skosených stěn s hospůdkami a kavárničkami, jako byla ta Vastrova, a řady stánků se suvenýry, v téhle mrtvé sezóně povětšinou prázdných. Ale pořád se tam potloukaly stovky tunelových krys, žijících v nebo poblíž vřetena, a za tu dobu, co tam Cochenour s dívkou seděli, se jejich počet utěšeně zvětšil. Asi tu nebude nic moc k vidění, co? Díra v zemi a spousta lidí, kteří se budou snažit stůj co stůj přijít k nějakým penězům, podotkl. Pokrčil jsem rameny. Znovu se na mě ušklíbl, o něco příjemněji než dřív. Tak proč jsem přiletěl na Venuši, když mám takové pocity, co? To je správná otázka, ale když jste ji nepoložil, nemusím na ní odpovídat. Podíval se na mě a snažil se vypátrat, zda budu na tohle téma pokračovat. Neměl jsem to v úmyslu. Takže mluvme obchodně, pokračoval. Chcete 1 000 000 dolarů. Tak za co? 100 000 na pronájem kapsle. Přibližně 180 na vybavení na týden, počítejme 3 týdny. Jídlo, zásoby, povolení, dalších 50. Tak to už máme skoro 700 000 a to nepočítám váš plat a to, co dáte tady těm za to, že vám nechali předkupní právo. Je to tak, Waltersi. Nepředpokládal jsem, že je až takový účetní. Dalo mi práci spolknout doušek, který jsem měl v ústech, ale dokázal jsem ze sebe dostat, docela jste se strefil, pane Cochenoure. Neviděl jsem jediný důvod, proč bych mu měl vykládat, že kapsly, stejně tak jako většinu zařízení, mám vlastní, jenom díky tomu pro mě mohlo ještě něco zůstat po odečtení všech nákladů. Ale nedivil bych se, kdybych zjistil, že to ví taky. A tehdy mě zaskočil. To vypadá na rozumnou cenu, řekl uvážlivě. Tak si plácneme. Chci vyrazit, hned jak to půjde a to by mohlo být, řekněme, zítra touhle dobou. To by šlo, odpověděl jsem a zvedl se. Tak naschle. Když jsem odcházel, snažil jsem se nevidět blesky metající pohled subvastry. Měl jsem dost práce a trochu přemýšlení. Košenaur mě vyvedl z konceptu, což není právě dobré, když si nemůžete dovolit udělat zbytečnou chybu. Určitě si všiml, že ho oslovuji jménem, ale to bylo v pořádku. Určitě mu bylo jasné, že jsem se na něj okamžitě informoval a jeho jméno bylo úplně nedůležité vedle věcí, které jsem se o něm mohl dozvědět. Ale trochu mě překvapilo, že věděl, jak se jmenuji já.